पूछू त कहा तनी प्यार से कहे तू ल जालू अपना यार से पूछू त कहा तनी प्यार से कहे तू ल जालू अपना यार से कहो तो उठा ली जिंदगी के बोझा सब धन खाला रहा नजरी के सोझा सब धन खाला रहा आखी के सोझा नकानी हमसे करलू ए गोरी खाए दन लाभ के खखोरी धर लागे राजा जब आई तोहरा ओरी कोई बतले बात भवानी कुछ न होई आवा महीने में खो जा सब धन खाला रहा नजरी के सोझा सब धन खाला रहा आखिए के सोझा तोहरा से कविता दूर न रहता मिल खती मन तड़फड़ाता दिलवा पे हमर बात तोहरे को खाता हाथ धोके आओ कलपाता गुलाबी के फूल बनके गोदी में चूजा सब धन खाला रहा नजरी के सोझा सब धन खाला रहा आखिए के सोझा।